ταξίδι στη δεκαετία του 80 συνεχίζεται. Και πιστεύω να θυμούνται κάποιοι από εσάς που ακούνε σήμερα την εκπομπή, εάν με άκουγαν το 1981, το χειμώνα, όταν είχα πάρει στα χέρια μου πριν γίνει διάσημο αυτό το άλμπουμ, την προβολή που έκανα στο δίσκο My Life in a Bush of Ghosts. Ένα άλμπουμ το οποίο αυτό είναι και μία ένδειξη σε αυτούς που παρακολουθούν τα hit parade, δεν έχει ανέβει πουθενά στις πρώτες θέσεις. Και όμως θεωρείται και δίκαια ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 80. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με αυτό το άλμπουμ γιατί ο ένας από τους δύο που έφτιαξαν αυτόν το θρυλικό δίσκο, ο David Byrne, αυτή η ιδιοφυΐα, σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο David Byrne και να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτό το φοβερό άλμπουμ My Life in a Bush of Ghosts που έκανε ο Brian Eno με τον David Byrne και που σε κάποια στιγμή είπε η Kate Bush το 85 σε μια συνέντευξή της ότι είναι ένα άλμπουμ που έχει στιγματίσει απόλυτα την μουσική. We'll be right back. Όταν συνεργάζονται δύο ιδιοφύειες, βγαίνει ένα τέτοιο άλμπουμ που ήταν χρόνια μπροστά από την εποχή του, γι' αυτό ίσως δεν έκανε και τη μεγάλη επιτυχία και έχει αναγνωριστεί σαν ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο. Ο David Byrne γεννήθηκε σαν σήμερα το 52, είναι από τη Σκωτία η καταγωγή του, έχει κερδίσει βραβείο Grammy, Oscar, Χρυσή Σφαίρα, έχει μπει στο Rock and Roll Hall of Fame πολύ γρήγορα και με αυτό το άλμπουμ το συγκεκριμένο, θα λέγαμε, παρόλο που κι άλλη μουσική είχαν κάνει ανάλογα πειράματα με ethnic ηχογραφήσεις πριν από αυτόν, πιο παλιά ας πούμε ο Brian Jones από τους Rolling Stones και διάφοροι άλλοι και ο Ginger Baker, αυτός εδώ είναι με αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ που έκανε τις μόδες αυτό που λέμε ethnic. Μετά ακολούθησαν πάρα πολλοί άλλοι, φωτογράφος, κινηματογράφος, βιβλία έχει γράψει, εταιρεία έχει κάνει, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, Talking Heads. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σύνολο 100. Αλλά ως γνωστόν κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο πληρώνεται 85%. Αλήθεια, πώς και έτσι? Εσύ παίζεις στις διαφημίσεις, εμένα ρωτάς. Βρείτε έως το Σάββατο στο Βερόπουλο. Κοτόπουλο νοπό ελληνικό με 2,10 το κιλό. Χοιρινό μπούτι ή χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο με 2,99 το κιλό. Ζάχαρη ενός κιλού με 0,62. Λευκό τυρί με 3,69 το κιλό. Και με τη Βεροκάρτα όλα τα είδη οικοσκευής μείον 30%. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Σάκω και τη Βεροκάρτα να πιάνει πόντι. Δεν είναι φοβερός ο Βερόπουλος? Φοβερόπουλος. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ τα IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και της Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά ήδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Χρειάζεται να κάνεις την Αλφα Προθεσμιακή με πόνους. Αλφα Προθεσμιακή με πόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και πόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μία βέβαιη σύγκρουση? Στην Volvo γίνεται. Και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Να ακούσουμε δύο τραγούδια των Talking Heads της δεκαετίας του 80. Τα σπουδαία άλμπουμ βγήκαν και πριν βέβαια και μετά από το Once in a Lifetime. Το άλμπουμ αυτό αρχές της δεκαετίας του 80 που είχαμε ξεκινήσει τη σειρά αυτή των εκπομπών. Burning Down the House. 1983. Hold τραγούδι αυτό το έχουν γράψει όλοι μαζί οι Talking Heads. Το επόμενο, που είναι από το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος, το 1988, το έχει γράψει ο David Byrne, που είπαμε ότι έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Επίσης έχει τα γενέθλιά του και ένας άλλος τεράστιος μουσικός, ο Jack Bruce. Είπαμε λοιπόν ότι το Blind είναι από το τελευταίο άλμπουμ των Talking Heads, το 1988. Όμως, μια και είμαστε στη δεκαετία του 80, να ακούσουμε ένα συγκρότημα που είναι φτιαγμένο μέσα από τα σπλάχνα των Talking Heads και που ήταν βέβαια εξωχρονικά άσχημη η συμπεριφορά των Ελλήνων όταν έπαιξαν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Πώς μετά να βγουν οι Talking Heads να παίξουν όταν η υποδοχή για τους Tom Tom Club ήταν αυτή που θυμούνται όσοι είχαν πάει στη συναυλία. Από ό,τι ξέρω εκεί, ο David Bennett δεν ήθελε να κάνει τη συναυλία μετά τα γεγονότα με τους Tom Tom Club. Tom Tom Club λοιπόν, από μέλη των Talking Heads το συγκρότημα, ακούμε το Genius of Love. Καλά, μερικές φορές δεν ξέρω πώς συμπεριφέρονται κάποιες συναυλίες. Εδώ είναι καταπληκτική μουσική σε αυτό το συγκρότημα, που δεν είχε βέβαια την φήμη των Talking Heads. Έκαναν ένα παράπλευρο γκρουπ. Ο Άντρια Μπίλιο, ο Κρις Φραντς, η Τίνα, μεταξύ άλλων. Συνεχίζουμε με την δεκαετία του 80 και ακόμα είμαστε στα πρώτα χρόνια γενικά. Θα παίξουμε, όπως έχουμε πει, και τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά και τραγούδια που έχετε χρόνια να ακούσετε, όπως το επόμενο. Παρόλο που είναι ενός ιδιοφυούς καλλιτέχνη του ροκ, του Pete Townshend. Ο Pete Townshend που είναι εξώφυλλος, όπως έλεγα στο πρώτο μέρος, στο Uncut του Ιουνίου. Είναι εξώφυλλο αφού ετοιμάζονται οι Who για περιοδία, έχουν κάνει ήδη συναυλίες, αλλά και είναι επικεφαλής στο Glastonbury. Μεταξύ άλλων, πολύ σύντομα έχουμε κάτι για τον Pete Townshend που θα έχει και τα γενέθλιά του την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, το 80 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ προσωπικό, το Empty Glass. Από εκεί γίνεται ανέλπιστη επιτυχία το τραγούδι που θα ακούσουμε, Let My Love Open The Door. Pete Townshend. Thank you. way. Come on and give me a chance to say, my love, open the door. It's all I'm living for. Release yourself from misery. There's only one thing gonna set you free. That's my love. That's my love. Let my love open the door. Let my love open the door. Ακούσαμε το προσωπικό hit, γιατί ήταν επιτυχία. Το τραγούδι αυτό έκανε επιτυχία στην Αμερική, του Pete Townshend, ανέλπιστη επιτυχία. Όπως ανέλπιστη επιτυχία στο ραδιόφωνο και μπήκε σε 40 πρώτα, είναι το επόμενο κομμάτι από έναν καλλιτέχνη που κυρίως έβγαζε άλμπουμ μέχρι τότε και μετά, που απευθυνόταν σε ένα ιδιαίτερο κοινό. Και αυτό είναι ιδιοφυΐα και μιλάμε για τον Frank Zappa. Ξαφνικά όμως το 1982 ένα τραγούδι του γίνεται επιτυχία. Ο ίδιος είπε τότε ότι το έγραψα για μια πολύ βαρετή περιοχή που ζω και εγώ ο ίδιος και είναι το San Fernando Valley στα βόρεια του Λος Άντζελες. Όχι πολύ μακριά, σαν συνοικία, ας πούμε, σαν να λέμε Κηφισιά. Για αυτήν την περιοχή έγραψε το Valley Girl, ο Frank Zappa που ακούμε τώρα. Clothing stores and stuff. I like buy the neatest mini skirts and stuff. It's like so bitchin' because like everybody's like super, super nice. It's like so bitchin'. Like, he goes, are you into S&M? I go, oh, right. Could you, like, just picture me in, a leather teddy? Yeah, right. Hurt me. I'm sure, no way. He was, like, freaking me out. He called me a beastie. That's, like, his totally blitz. He goes, like, bag your face, I'm sure. Just and clean the cat box. I am κορίτσι που ακούτε είναι η κόρη του Φρανκ Ζάπα. Η Μουν Ζάπα. Αυτό το όνομα το έχει δώσει ο ίδιος. Μουν Ζάπα. Ήταν μικρή όταν ηχογράφησε με τον πατέρα της το τραγούδι αυτό το 1982. Το έγραψε με τον πατέρα της, το Valley Girl, και παραγωγή έχει κάνει στο κομμάτι που μόλις τελείωσε, στο Valley Girl. 14 ετών ήταν τότε η Μουν Ζάπα. Έχει κάνει βέβαια ο Φρανκ Ζάπα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η ζωή είναι εκεί έξω. Γιατί ένα χαμόγελο αξίζει περισσότερο από ένα like. Γιατί τις εμπειρίες δεν τις αποκτούμε online. Γιατί η ομορφιά δεν χρειάζεται φίλτρα. Γιατί τη ζωή πρέπει να τη ζεις. Νέα BMW σειρά 1. Ζήστε τώρα μια μοναδική εμπειρία οδήγησης από 12 έως 16 Μαΐου στο Golden Hall. Επισκεφτείτε το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της BMW ή καλέστε στο 210-911-8000 για να κλείσετε το δικό σας test drive. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Επιτέλους, τριήμερο για ταξιδάκι. Αλλά πού, πού θα μείνεις, πώς θα πας, πόσο το εισιτήριο, πόσο τα διόδια, από πού θα φύγεις, τι ώρα θα φύγεις και πώς θα πας εκεί για να φύγεις, ε! Μην αγχώνεσαι. Πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Υπάρχει ένα ζευγάρι που σας στηρίζει σε όλη σας τη ζωή. Ποιο είναι? Τα πόδια σας. Στηρίξτε τα λοιπόν κι εσείς με V-Vein από τη Health Aid. Το V-Vein ανακουφίζει τα πόδια από το πρίξιμο, την αίσθηση βάρους και την κούραση. Χάρη στη μοναδική του φυτική σύνθεση με επιλεγμένα βότανα και βιοφλαβονοειδή, το V-Vein δρά αποτελεσματικά σε γυναίκες και άνδρες με φλεβικά και κυκλοφορικά προβλήματα. Στηρίξτε τα πόδια σας που σας στηρίζουν. V-Vein από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη συζήτησή μας να πούμε ότι από πού βγαίνει και το glamour. Διότι από βγαίνει από το grammar, δηλαδή από τη γραμματική. Το glamour βγαίνει. Το glamour και η γλαμουριά. Τι λέτε. Ναι, είναι από εκεί. Δηλαδή ήταν η γραμματική, το πήρανε και το έκανε γραμμάτικα, grammar, γράμμα, glamour. Και σιγά σιγά αυτός που ξέρει τη γραμματική και έχει μια μόρφωση μεγαλύτερη και είχε και ένα μυστικιστικό χαρακτήρα, περνούσε να έχει μια έγλη. Ναι. Έτσι, μια λάμψη, δηλαδή γκλάμουρ. Είναι αντίθετο. Γιατί άμα μιλάνε οι γκλάμουρους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ ο Δημήτρης. Πήρε την Αφροδίτη στο τηλέφωνο μας που περιέγραψε μερικές και μου θύμισε μερικές από τις στιγμές εκείνες που έγιναν στη συναυλία των Tom Tom Club και του συγκροτήματος Talking Heads στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας πριν από τόσα χρόνια. Ήταν το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις το 1981. Βγήκε το φθινόπωρο του 80, το High Infidelity. Έγινε νούμερο 1 για το συγκρότημα, REO Speedwagon, και πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Νούμερο εκπληκτικό για ροκ δίσκο, που ούτε κατά διάνοια μπορούμε να σκεφτούμε ότι ένας ανάλογος ροκ δίσκος μπορεί να πλησιάσει αυτά τα νούμερα μετά το 2000. Το High Infidelity έβγαλε πάρα πολλά τραγούδια επιτυχία και μεταξύ αυτών η soft rock μπαλάντα που θα ακούσουμε τώρα και θα κλείσει το πρόγραμμα, ένα τραγούδι που χαρακτηρίζει το 1981. Keep on loving you, REO Speedwagon, η συνέχεια αύριο. Every word I say.